Ya khairu hadiril anami tasama atfan ala man dhaba fika ghurama antaladhi syarafat kulla musyarafin wa manahtana ya dhanada imama ya sayyidal kaunaini salina hitama lil mursalina hitama ya allah ya allah ya khaira hadi ya allah ya allah ya allah ya khaira hadi ya khaira hadi lil anami tasama atfan ala man dhaba fika ghurama antaladhi syarafat kulla musyarafin wa manahtana ya dhanada imama ya sayyidal kaunaini صلي وسلم على سيدنا محمد صلي وسلم وبارك عليه صلي وسلم على سيدنا محمد صلي وسلم وبارك عليه Salam tertinggi untukmu Nabi, selalu ku rindu dan ku hormati. Dalam lubuk hati raga ini, semoga cinta kami tak terhenti. Izinkan kami bersolawat, selalu harapkan syafaat. Jika langkah salah-salah, maka mohon maaf-maaf. Ya Sayyidal Kaunaini, ya Alamal Huda, Alamal Huda, ya Man Atalil Mursalina, Hitamalil Mursalina, Hitamal.